مردم ریاکار و منافق برای اصحاب این هم گفتن که این نفس از جمع اولکم اخشاو کن بسیار گروه بزرگ در مقابل شما ایستادگی کردن از اینها بترسن که نشو شما را شکست بدهد با وصف ازی هم الذین قال لهم الناس آنانی که گفته شد گفتن برایشان مردم این الناس قد جمع اولکم هر این مردم جمع کردن برای مقابله شما فخشاو کن پس بترسید از لشکر فزاده هم ایمانن پس این اعلان از این انسان منافق زیاد کرد ایمانشان را به الله و قال گفتن حسبنا الله کافیست مراقبا و نعم الوکیل و خوب کارساز است الله تذیر نمودن روحه مشرکی توسط معبد خزاعی صورت گرفت این موضوع را شما میخواییم تفصیلی بگیریم به طرف سیرت پیامبر خدا علیه السلام و تحلیل غذای خود مواجه بکنیم در اونجا هم معبد خدایی برای مشرکین گفت که مسلمان ها با قوتهای دیگری که از مدینه بودن یک جا شدن قرار مقابل شما سرطاقایی میکنن بعد از دیگر مشرکین تحمیلن که نشود این پیروزی ما باز و شکست تبدیل شود از اون خاطر گفت به طرف مکه حرکت کردن و مسلمان ها که در بود که به حمله الاسد رسیدن باز معامله تجارتی خدا کردن و یک روش کردن الله با شمال هم نسید کرد این آیت ها به ما این نشان میده که چه بسا از اوقات الله جل جلاله زمینه ای را مساعد میکنه که در عقل ما شما به اخلاقی از است از حال به امره رفت بگیرم بر مقابل دشمن با وصف که تکلیف دیده بودن زخم داشتن با وصف از این حالت دستن و الله دشمن نشان دو آبایی زهیر کرد و به طرف مکه فرار کرد ولی مسلمان ها این رفتن نشان دو پایده کرد یکی مال تجارت را خواستن کردن و یکی دومش که در ذهن هر انسان منافق رسان مسلمان شکست را برسن نمشته است از با شکست را باز دوم تجدیدی نیرو میکنه باز ایستاده می شود و این موضوع را به حد مهم بود که پیامبر خدا علیه السلام گفت کس می کنه از خود الله جل جلاله نتیجه ازی برنامه که مردم برش گفت که در مقابل شما لشکر بزرگ جست باز بخشا و اونها بترسید رضا را هم ایمانن این اعلام آمادگی دشمن زیاد کرد ایمان از اینها را به الله و پیغمبرش و قال گفتن حسبنا الله کافیست ما رفلا و نعم الوکیل این کارسازم الله هست و لمن افشا میکنه که عرب با مسلمان ها با مشکل دولارو میشن این کلمه را زیاد بگوید حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر این کلمه را زیاد بگوید انشاءالله الله با اصیر این کلمه و اصیر و حالشان را استوار میدارشن حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولى و نعم النصير فانقلبوا بنعمه من الله فخرجوا بنعمه از جانب خدا و فضل فضلهم لم ينقصهم سوء نرد ایشان را هیچ بدید و تبعوا رضوان الله پیروی کردند رضای الله را و الله بفضل عظیم الله صاحب فضل بزرگ است انما تدنیس که ذلکم الشیطان این خبر دهنده شیطان است انما ذلکم الشیطان این خبردهنده ای تزایی روحیه مؤمنین شیطان از وراغ که در لباس این انسان رو بوده باشد یو خویف و اولیه ابو می ترسن دوستانش را دوستان خود را می ترسنن تبلیغات زهرابین سری که تصویر می کنه آنانی که صفات شیطانی در روحیش باشد و مؤمن اصلا تصویر نمی کنند زیرا مؤمن همیشه چی می گوید؟ یک فرمیش می گوید که شکست و پیروزی از طرف خدا هست الله که برمیر لازم رو من قناعت میکنه و برزای الله تسلیم هستان شهادت را معیار میدانند نه شهادت را مصیبت جمعون دیگه شهادت ها را وسیلی قربشان و نزدیک شدنشان به الله میدانند شیطان هست که دوستایش را از مرد میترسند از شکست میترسند اینما شیطان اینما دارکم و شیطان جنو نیست که خبر دهنده تجمعی لشکر کفار شیطان از یخوابت و اولیاء او میکردن دوستانش را میشود که مفعول اول حذف بوده باشد. ای خالق کن اولی ما بود میدانند دوستان خود را. یکی ای خالق و اولیا و سه دوستان خود را میدانند. فلا تخافوهم پس نترسید از ایشان و خافونی و خاص از من بترسید. الله میگه که صرف از من بترسید، نه از شیطان، نه از دشمن و نه از سازبر دشمن. این کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید، اگر مؤمن و باورمند هستید، صرف از الله بترسید. این زندگی دروزی است، آنچه که ما پیش الله ببریم در رابطه و اعمال خودتون مسئولیت داریم، در جوابگویی با اعمالتون از الله بترسید. ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر غمگین نکنند تو ای پیغمبر. الذين يصارعون في الكفر آنانی که میشتابند در یاری کفر. همیشه کفار به خاطر اینکه بر مسلمان ها یورش شدند اختلاف ها جور میکنند، به این من که اهلی خود را گسترش میبخشند. تنها آمریکا نیستند، تمام کفار با هم یک جا میشوند. بعد از بنامه اطلاق جور میکنند، خواهیست جور میکنند. این کلش بخاطر عزیز که ما شما را بترسانند. اولا که مسلمان ها شور نخوریم که نقمی روها از 38 کشور در اینجا بره. معنی این که سرباز این مردم ها که پنجا نفر شما رو نبیگرد، اینجا نفر کجا ما نفر رو بکنند. این بخاطر عزیز نیست که بخاطر ما را میترسانند که قوتهای کفار کل دنیا علیه شما اطلاق میکرد. الان میگه این همکار پیش هم یه رحمه میتردن ولا یحزن یا مدین نکنند الذین یصارعون فی الکفر آنان میشتابند در یاری کفر، در یاری کفر همیشه میشتابند. این همین یقول الله شیئا، هر ایشان هرگز زیان نرسند به دین خدا چیزی را. اینا به دین خدا و مسلمان با وصفی که در جهان ایشان بقدر رسانده نمیتونند. یرید الله الله میخواهد ان یجعل لهم نکردن به ایشان حتما فایده ای فی آخرت در آخرت. الله میخواد که به اینها هیچ فایده ای در آخرت ندهد. ولهم عذاب عظیم، و برای ایشان هست عذاب در بزرگ. الله میخواد یک خطور غمگین نسازد. یرید الله ان یجعل لهم حظا فی الآخرت. الله میخواد که نکردن به ایشان کدام فایده ای در آخرت. در دنیا چیزی فایده را به اساس اتفاق و تجمعی که میکنن شاید جمع بکنن، ولی برشان عذاب عظیمی است. یک نکته که بسیار مهم است و ما شما ولی را بفهمیم، امیر هستم که دشمن میخواین ائتلاف جهانی بکنن. الحمدلله مسلمان ها هم ائتلاف جهانی میکنن، گیر ایمان باشه باشن بدونی نیست. این طرف که ائتلاف جهانی است، این طرف هم ائتلاف جهانی است. این طرف هم مسلمان های بسیار ضعیف و ایمان به حرکت آمدن، بنابراین که دیروز خواب کرده بودن امروز خواب میکنن. بنام این نیست که یک تحلیل بوده باشه، این طرف هم قوت است، این طرف هم قوت است، و این قوت ها قوی شدن می دارن. بیره این چیزیست که عمل ما می بینیم و مشاهده می کنیم. الله جل جلاله با واسطه این قوت ها قوت اهلمنی کفار را خام مشاهده می دهد. این الذین اشتروا الکفر، هر امامانی که اشتراک کردن کفر را به ایمان به عوض ایمان. لن يضر الله شيئا، هرگز ضرر نرسانند به الله چیزی را. ولهم عذاب الیم، و برایشان عذاب دردناک است. قسم به الله است اگر این توطئه ها که علیه مسلمانان و اسلام روان است، این بر ضد کدام دین دیگری روان میبود، در دنیا امروز یک نفرم از او دین باقی نمیماند، یک نفرش هم نمیماند. ولی الله میفرماید که آنانی که کفر را اختیار کردن و اسلام را ترک کردن، لن یضر الله شیئا، هرگز ضرر نرساند به الله شیئا چیزی را. ولهم عذاب الیم، و برایشان هست عذاب بسیار دردناک، عذاب دردناک برایشان است. ولا یحسبن الذین کفروا، و نپندارند آنانی که انکار کردن از توحید خدا، انما مولی لهم خیر لانفسهم، که مولد دادن ما در حق اونها خیر است. این تو نپندارن که آنانی که کفر را اختیار میکنن، دوستی کفر را اختیار میکنن، انما مولی لهم خیر لانفسهم، که مولد دادن ما برایشان در حقشان بهتر است و خوب است. انما جزی نیست که مولی لهم مولدشان میدهیم لیزداد و اثمن تا بیعتلن در گناه بیعتلن، و ولی هم عذاب مهمی و برای شن عذاب خواهد کننده است. امیشه مسلمان ها را یک که در مقابل ایستادگی میکنند یک تعداد منافق هاست که در پهلوی دشمن و کفر قرار میگیرند. الله میگه که آنانی که در پهلوی کفر قرار میگیرند فکر نکنید که اینا با عزت بوده باشن، نه، یک چند وقت دنیا دارن، یک چند وقت زندگی دارن. اینما نمیده کنید رسال اسمت ما برش مختلف تا در گناه بیفزن، در گناه بیفزن تمام روز قطرها را بیرون باشن، با تلاره شد بسنن، یا پیسر پیدا بکنن، تجارت های خود را بکنن، روز به روز به گناه باشته میشن. یک بوتل جور بکن در جا فحاشی و رزالت بوده باشه، الله حسرتون محاسبش میکن. یک دانه موسیقی را بگذاری در جایی، الله حسرتون محاسبش میکن. کسی کار غلط میکنه، الله حسرتون محاسبش میکن. زیرا تو زمینه داشت مساعد کردی و لهم عذاب مهین و برایشان عذاب خواهد کننده است. ببینیم که ما کان الله لیه داره المؤمنین نیست الله که بگذاره تحت بکن مؤمنان را علا ما انتم علی در حالی که شما هستید حتی یمیز از خبیت من طیب تا جدا نکنن ناپاک را از پاک. الله این تو حالت نمیره که هر کس لا اله الا محمد رسول الله بگه آتو بگذاره، نه چنین نیست. ما کان الله نیست خداوند مقال لیه داره المؤمنین که بگذاره مؤمنان را علا ما انتم علی در حالی که شما هستید کلیلان نه منافق کسی بشناسد، نه مؤمن کسی بشناسد، نه مجاهد کسی بشناسد، نه غیر مجاهد کسی بشناسد، حتی یمیل الخبیث تا جدا کند انسان ناپاک را از صفوف پاک مجاهدین، من الطیب از صفوف پاک مجاهد. الله این تو یک شکست ها و مشکلات و شهادت ها و تکلیف ها همه را تا که جدا بکنی کی را درست و کی دروغه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب و نیست خداوند معتاد که مطلع کردن شما را با امور پوشیده. این جواب برای یه است که یک کسی بگه خود چطور بکنیم که من بفهمیم که مجاهد کی است. الله میگه که خودت مغز تا و کار کرد و فکر تا و کار کرد و زحمت بکش. هیچ کسی نبوده خودش در صف جهاد پیش برو و نظام قرار خودت تشکیل بده، خودت رهبر شو. این نیست که همیشه دنبال روی ما بکنیم. در دین چی نیست؟ دنبال روی نیست، دین خفت است. کسی نرسنش تو سرش کن. این دین میگه نه نه که همیشه پشت کنه تو باید بره دگان مرد تو میشدی دگر ها پشت کنه. این دو الله میگه نیست خداوند به مدار که متعلق کردن شما را و امور پوشیده ولد این الله یشتبی ولی الله بر میگذینه ابن رسولی از فیانبرای شمین شاد کسی را که بخواهد معجزه برش میده. بعضی از موجودات را با وحی برش اشتار میکنه، بعضی از موجودات را با وحی برش میده. همچنان الله به وضع و جهولایش را بخواهد میکنه. بعض چیزایی که بر منفعت مسلمان است الله جل جلاله به اولیایش چی میکنه؟ بر او الهام میکنه. حضرت عمر رضی الله عنه در روز مبارک جمعه میشیند خطبه عراق میخواند. بعد یکی از گروه های مجاهدین در عراق میجنگند و همه تو خوابشان رفته باشد. وقتی که دشمن میخواهد که در عقب سرشان عملیات میکنه حضرت عمر اجا خطانه یا ساریه دیدن جبر ساریه قماندان جنگ بود. ساریه به طرف کو متوجه شد. وقتی که بیدار میشه با آواز حضرت عمر که در مدینه گفتن او جا بلند میشود بنام ولیکن الله یشتبی من رسولی که من یشا الله انتخاب میکنن با بعضی از چیزایی با واسه وحی در اختیار پیامبرش میگذاره. فقامنا بالله فسکن بکنید به الله و رسولی و پیامبرش به الله و پیامبر چی بکن یقین بکنه. این یقین به پیامبر خدا علیه السلام در غزوه احزاب هم بر ما شما بیان کرده. روز بسیار سختی بود. قرآن کریم از حکایت هم میکنند که 12,000 مشرکین مدینه منوره را محاصره کردند. پیامبر خدا علیه السلام وقتی که میفهمد که نمیتواند در مقابل دشمن برزد یک خندق را میکند و این خندق فاصله در بین دشمن و در بین مسلمان است. در همچه یک لحظات این خندق هم میکنه اکسن یک کلان و ایش کندن نمیشارد و وسایل هم در اختیار مسلمان هم نیست و او سنگ بهترین به اصلاح حالت خود داره که دشمن بدانه و عبور بکنن. پیامبر خدا علیه السلام یک کلم را میدن، یک کلم که میدن یک چشقه که در این سنگ بلند میشود و با وسیع و نوع آتش پیامبر خدا میگه الله اکبر. خداوند به مطالکی های فاس برانداد و توسط ازی روشنی من قسمت های فاس دیدم که امتن با او پسندان پیدا میکنن. قلم نگر که میدد باز گفت که الله اکبر، الله کلیدهای روم ما بر ما و بر قصدهای روم ما مشاهده کرد و همه ما با که تسلط پیدا میکنند. بعض امیر اخم از مصر را میگفت که ما الله کلیدهای مصر را بر الله اومد با که تسلط پیدا میکنند. در همه که اکالت الله چی میگرد؟ و آمین و بالله و الله باور داشته باشه و رسولی و پیامبرش باور داشته باشه. ولو که دو وقت اینجا یک حالت بود بسیار ضعیف بود و خداوند نمونده تو حالت شم به ایک یک حالت که بین گتیم یقین میان با رو بین گتیم. و این تؤمنو و اگر ایمان داشته باشه تتقو و پرهیز بکنه از شرک و کفر و دوستی با کفار از منهج عظیم از برای شما پاداش بزرگ است. الله من قبل و نتن دارم همان که بخور می رازم بما خطاهم الله و رمزی که الله را ایشان من قبل از من و خیر الله و این بخور احترش از حق شان. جهاد همیشه با کل مسلمان ها می شود تقویت شود. مسائل دینی با کل مسلمان ها ضرورت دارد که وفی اموال حق و معلوم در مالهای هر مسلمان حق برای دین هم هست که در پیشت دو باید برها برود. یک تعداد مردم سینه خدا خواهیم داره ترجیه بشان دست نمانه که نه این پال این باید زیاد شد که دیگه هم خانه بخاریم داره یه رو بخاریم کشمکش ها بوده باشد در آبشنی ها و کفای بیمانه یه بس خشت بکنن. الله به اون مردم خطاب میکنه که ولا یحسبن من الذین یبخلون نفن داره آمانی که بخل میوردن بما آتاهم الله به آنچه که الله داره ایشان داره من فضلی از مال دنیا هو خیر لهم که این بخل در حقشان خوب است اینه نفن دارن بل هو شر لهم بلکه این بخل بد است در حقشان بل هو شر لهم این که دست اسراف از انفاق باز میدارن این صفت بد است در حقشان سیطلقون ما بخلو به یوم القیامه زود در گردنشان توقیع میشود آنچه که بخل ورزیده به آن آنچه که با آن بخل ورزیده اوش کلش توقیع آتشین میشود در گردنشان یوم قیام روز قیام است. چرا؟ هر جایی که یک مسلمان مجاهد نان پیدا نکند الله از پولدار مسلمان بسان میکنه که خواهد در جبهه هم نرفتیم و مسلمان کمک هم نمی کنیم ولی و به حال که بیمه هم به من پولی تنصرف میکنی الله از پولدار بسان میکنه سید طبقون رزود تل قدر شوان ما بخی رو بیه آنش که بخل وقتیدن به آن یوم قیام روز قیام ولله میراث السماوات. هر کسی بگوید که خدا دیر کمکش بکنه الله میگه ولله میراث السماوات من خدا راست باقی مانده آنچه که در آسمان ها و زمین است هر چیزی که در آسمان زمین کنش بشه الله میراث ولی الله تو را امتحان میکنه والله بما تعملون خبیر الله به آنچه که میکنید باخبر است الله به آنچه که میکنید باخبر است. روی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او در بیت المدارس یهود رفت و پنخواست که از علمای بزرگ یهود سید و در رابطه با او به مردم خود گفت میزد. حضرت ابوبکر صدیق باید که از خدا بترسد تو خود میفهمی که حضرت محمد پیغمبر خدا از قرآن کلام رسول العالمین است ایمان بیار برای که بازو تمسخرانه باید چون ایمان داریم با او خدایی که فقیر است و ما از او قدر غنی است. این محمد شما خواهید به خدا فقیر است به من با فقیر که بوده باشه چون با او ایمان داریم این کلمه توبین آمیز را باز حضرت الله صدیق شفاق نکش کده نگویش زد وقتی که روی زد بعد از او آمد و تنبر خدا شکایت کرد حضرت عباد صدیق گفت یا رسول الله این تو این با حریم الله هم بجاوز کرد به نام ما تنم دانستم خود را بگیرم اجی خاطر در روی زد هر قدر که ایمان قوی بوده باشد در مسائل دین عکس العمل قوی می شود هر قدر که ایمان ضعیف می شود انسان بی غیرت می شود. غیرت در دین خدا هست دین خدا. ایمان کسی که قوی بوده غیرتش بیشتر هست ایمان کسی که ضعیف بود با غیرتش کم داره. شما میبینیم که کسایی که با غیرت از ترنامه میسیدون سخت شده همه ایسای سن کسی که ایمان ضعیف از باقی خیرت بود زن کسی کسی دست در خیره هست کسی مذاب کرد چی گفت از دیگر در اون طرف که رفت چی خبر هست این کلش ضعف ایمانی هست ایمان خیلی بوده باش و اصلا من خیلی تر از این خاطر باورس بگیر خانه از کس از یهودا کل جای یهود گرفته. حضرت ابوبکر نترسید در اینجا باز دست در این روی زد و نمود که سلطان فر ابوبکر چی میشود و کلمه حق در آنزی از جای هم برشتار ای ایمانش هم بسار بلند بود ایمانش هم بسار بلند بود. الله جل جلاله بر ما شما حکایت می کنند لقد سمع الله. بعد این فرحاس انکار کرد که ما چونی میگرد را نداریم. الله میگه لقد سمع الله و تفرد چونین خداوند متعال قول الذین قالوا سخن آنان که گفتن ان الله فقیر الله فقیر است و نحن اغنیا ما توانگریم. الله فقیر است ما بسیار غنی هستیم. سنکتوب ما قول دود است که نوشته بکنیم آنچه گفتن و قتل هم الانبیا و همچنان نوشته میکنیم کشتن ایشان پیغمبران خدا را به غیر حقا بدون دستاویز و نقولو و برشان میگم یوم القیامه روز قیامت روز به عذاب الحریق بچشت عذاب سوزنده را بچشت عذاب سوزنده را در مقابل اذیت دارم. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه میفرماید که پیغمبر خدا علیه السلام نامه ای به یهودی بنی قینقاع نوشت که در پی آن را به انجام نماز دادن زکات و قصد به خداوند متعال دعوت نمود. این موضوع که به الله باید قصد که معنی که سکوت مجاهدین را تقویت بکنند علمی کلمه قصد الله را اینها به این شکل تعبیر کردند خدا فقیر است و ما غنی هستیم. الله میگه علمی سخن از اینا هم چی هستم؟ به شما سخت میشود. اخوان و رعزا بعدی گفا را به شما خواهد میباشد ولی بهش الله باز نوشته میشود. در امانامه ما شما نوشته میشود بعدی گفا را کسی نمیفهمد بخاطر اینکه با قرآن حدیث رب ندارد. قرآن حدیث تو رست هر چی گرده در شما مدن کلمه را میگرد. ما اون کلمه را در چندی نفر میبینیم. بعضی بسیار مردم های دانشمندی هستن از اونا هم شنیدیم که میگن که ولی چرا همی بوت بامیان را خراب کرد. یک بار این آزور از نبای عقیدت بامیان دفعه چی؟ بوت بامیان چی بود؟ خدای کسایی که اون را خدا میگفتن خدای مشرکین بیران شد. پس تو مسلمان واحد چی کنی کلمه را رد میکنی؟ یک دفعه چند به یک عادی نیست. پیغمبر خدا علیه السلام وقتی که بت را خراب میکرد یکی از مشرکین برشان گفت یا رسول الله ما میفهمیم که بت نیست. ما میفهمیم آیا مسلمان شدیم امیر بگذاریم حس یک اثر تاریخی. پیغمبر خدا علیه السلام گفت بشکرم برش احلت خاله را گفت بیرانش و این کلمه که کسی سر شکستاندن بت چخچخ بکنم به سمک تو بله نگه نمشتید برد و پیش خداوند مطال باید باید با صف میشه پیش میشه. این کلمه رو یکان با انسان از دین مبره. الله میگه بود دشمن ماست و این باید وزیفه مسلمان هم نیست که باید بشکنن و تو گوه ایک چرا شکست به خاطر که نمونه تاریخی من بود وسیله آیداد بیزه من بود ولی من کن رو بیزه رو تو بیدا میکن این خودی خود دین نیست. ببینه هر قدر یک در سیاست داخل نکنه نگه یعقیده بین ببینه زنف تو بود این عقیده تم باید نوشتن و نخور رو دور و عذاب الحریف باشد میگون که بچشید عذاب سوزنده ها بچشید عذاب سوزنده ها کافر میمارد و سر چخچخ بکن نجیب کشته شد باید دیگر و سر کار خوبی نشد دو اصلا هزار تن علما را به شهادت رسان این خبیث خوب باید کشته میشد این تو بود خوب کرد که کشته یک مرد دوز دیگه تا این همیان که زنده است برای کسی نمی کشه که کل مسلمان ها را کشتن هیچ کسی را نمی کشه به من یکان بار جدای چکچک میکنیم. الله از پیش ما خطر می شود شهدا از پیش ما خطر می شود دیوارها از پیش ما خطر می شود ایتو کار نباید کنیم و در چورا ایدو کشت و از دیگه پاس بگو این شجاعت حق پیدا بکن خوب کرد که کشتش بهترین کاری کرد که کشتش این توی اکوان کلمه را بود که الله از پیش خوش شد اگه ایده بگیم ولنی سنت تو الله میگه نمشتیت میکنم تو با دشمن ما دوستی میکنی تو با کسی که با ما شریک قرار میده تو میگه خیر است ذالک بما قدمت ایدیکم این شکست ها به خاطر است که آنچه که پیش فرستاد دستهای شما و ان الله سبحانه به شک خداوند متعال لیس بظلام للعبید نیست ستم کننده بر بندگانش. الله به بندگانش ستم نمیکنه سلام صیغه مبالغه است. نیست خداوند متعال بسیار ظلم کننده و بنده باشه. معنی غیرت رو که کم کم داره میکنه. اندکترین ظلم اگر از نظر خدا بر مردم شد اون بزرگ ظلم است. کم ظلم از طرف خدا در حقیقت کلام ظلم است. لیس بظلام الله، کم ظلم هم را بر مردم شد میکنه. آن چی که ما داریم از دست اعمال ماست. اعمال ماست. ظهر الفساد فی البرد و البحر بما کسبت ایدی الناس. همه فسادها در خشتو داریم در حقیقت شومی اعمال ماست. اعمال ما شومی ماست. جمعی از یهود به حضور آن حضرت صلی الله علیه و سلم آمدن و گفتن که تو میگی که خداوند تو را به سوی ما فرستاده و کتاب را هم به تو نازل کرده، تا که خداوند از ما عهد گرفته که بر کسی که ادعای پیامبری کنه ایمان نبیاریم تا اینکه برای ما حیوان را قربانی بکنه که آتش بیاره و حیوان را بسوزانه، بعد از ایمان بیاره. هر که آتش از بیرون آمد و سرقه آمد این خیرات را این نظر را قرآن بود از باز ما ایمان داریم بنام توی کار را. و آخرین پیغمبر خدا علیه السلام که مبعوث شده با آخرین معجز قرآن کریم است که کتاب منطق و علم است، در اینجا جغرافیات نیست، علم و فهم است، این اساسش است. بنام غیر امجزا نمیتونه که کسی را معجزه خالد همیشه برد. الله بر اونا جواب میگوید الذین قالوا، آنان که گفتن ان الله عهد الینا، هر آن خداوند متعال عهد گرفته از سوی ما، الله نؤمن لرسول، ایمان نداریم به هیچ پیامبری، حتی یأتینا بقربان، تا آمدن بکند به یک قربانی که تأکله النار، بخورد آن را آتش. هرگاه او قربانی را آتش خورد باز نازلش ایمان نداریم. قل بگه ای پیغمبر برای ملت یجاب قد جاءکم رسولون و تحقیق آوردن به شما پیغمبران من قبل پیش از من بالبینات دلائل واضح و روشن را. اصلا پیش پیغمبران ایتو دلائل برآورد معترضم نمی کرد، کوه معترضات جور کرد و با آنچه که در خانه می خود از دو بردو خبر می دارد و بالذی قلتم و به اون نشانه که شما گفتید، اما تو آتش هم آمد و سکتان فلی ما قتل تو مومن، چرا اونها را کشتید؟ این کنتم صادقین، اگر شما راست هستید چرا اگر راست هستید ما خشت را کشتید؟ یعنی این است که شما مسائل این معجزه را میخواین، شما خبر نداشتین از صداقت پیامبر با او مبارزه کردید. و این کرده بود پس با این دلیل تو عرضه کردید گفت از این است که معجزه را میخواید که معجزه را میخواید. و این کرده بود که پس اگر نسبت رو کردن برای تو فصب کن، تو چاره ای نداری جز اینکه شکیبایی بکنی، فصب کن، شکیبا بوده باش، حوصله بکن. فقط کردی به رسول من قبله و تکذیب شده پیامبران پیش از تو، پیش از تو پیامبران تکذیب شده، جا او بالبینات آوردم دلایل دقیق و عقلی را برای عامه مردم، الزبور و صحیفه ها و کتاب المنیر و همچنان کتاب بسیار روشن برای عالم باشد. مسئله تکذیب رسالت مسئله نوی نیست، فقط کردی با رسول من قبله و تحقیق تکذیب شده پیامبران پیش از تو، جا و بالبینات آمده بودن و دلائل بسیار دقیق و عقلی از زبور و همچنان صحیفه ها، صحیفه ها را آورده بودن. حضرت موسی علیه السلام رفت با مردمش یک جای الله در صحیفه ها داد، باز دو که ارین الله جهرتن، خدا را روشن به ما نشان بده، غیر از ایمان نمیاریم. و این کتاب منیر و همچنان کتاب بسیار روشن برای عالم روشن. روی این اساس کل نفس ذائقه الموت، هر نفس و هر زیروح چشنده این مرگ است. و انما جزینه توفاون و جورکم پوره پوره دادم شاد مرتهای شما یوم القیامه روز قیامت. قرآن کریم و نتیجه گیری میکنه مسئله زندگی و حیات ما شما همیشه در کشمکش حق و باطل قرار دارد. آنانی که در فعلی حق بودن الله از اونها پاداش خود را میدهد، آنانی که در فعلی ظلم بودن الله پاداش از اونها را میدهد، از این خاطر من کلو نفس این ذائقت الموت، هر کسی روح چشنده مرگ است. کسی که در بحلی کفر قرار او هم بالاخره میمارد، و کسی که در بحلی اسلام قرار او هم بالاخره میمارد. ایش کسی دنیا از اون نیست و ای در دنیا همیشه باقی مانده نمیدارد. و اینما جز نیست که توفاون و جورک و پوره پوره دادن نشاد برای شما مزدهای اعمالتان یا من قیام روز سامر، ولی نتیجه شید و من زخزخ عن النار، هر که زود کردشون از آتش و اون خلال جنه و داخل کردشون به جنت فقط فاز و تحقیق کامیاب شد. زحزح به معنی از که انسان سرزدون خود یک جای امروز را گشت بکنه خود را، یعنی اگر به بسیار مشکلات هم از آتش دوزخ انسان نجات پیدا کرد با آخرت را فقط فاز. این را خود بگذار که در پای خود برود، این را خود بگذار که بسیار تیز برود و بسیار سختی هم از آتش دوزخ کسی خلاص در حقیقت کامیاب شده، در حقیقت کامیاب شده. و من زحزح عن النار، هر که دور کرده شد از آتش و ادخل الجنه و داخل جنت شد فقط فاز و تحقیق کامیاب شده. و من حیات دنیا و نیست زندگی دنیا الا متاع غرور، مگر یک شیست که بهره اندکی از او گرفته می شود. متاع غرور بهرمندی که فریب دهنده است. متاع تعریف که بودیم یک شیست بسیار چیزی که گرفته می شود ثم یطرح و دیگه بازی سنده می شود، موقت وقت بکار است، ضرورتی بسیار آنی و دفعی است. تنور پاک است که یک بار دارد برش داری که پاک بکنه این تندور را، بعد اون باید دست تنه میگوز میدونه. دنیا چیست؟ مسته هست کشتی است برای اهداف که بخواهی داری، از این دفعی استفاده بکنه، نه اینکه یک نیاز قرار بکنه.